Dostępne są również gadżety WOŚP. Znajdziesz je przy kasie. A dochód z ich sprzedaży także przekażemy na rzecz 28. finału WOŚP. Kolejny raz będziemy grać razem. Cześć, siema, mówił Jurek Owsiak. Lidl. Więcej na radość z życia. Tylko do poniedziałku w sklepach Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 stycznia, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Operator miał 10 sekund na podjęcie decyzji. Podjął błędną, mówi szef irańskiej obrony przeciwlotniczej. Iran przyznał się do zestrzelenia ukraińskiego samolotu. O napiętych relacjach Unii z Rosją i reformie sądów w Polsce mówił w wywiadzie dla niemieckiej prasy Mateusz Morawiecki. Kręci mnie bezpieczeństwo. Pod tym hasłem policja rozpoczęła akcję na stokach narciarskich. Ukraiński samolot pasażerski został błędnie rozpoznany przez operatora rakiet jako pocisk manewrujący, poinformował dowódca Sił Powietrznych Gwardii Rewolucyjnej Iranu. Na szynę trafiła rakieta krótkiego zasięgu. Szef gwardii dodał, że operator działał sam, bez łączności, miał tylko 10 sekund na decyzję o otwarciu ognia. Podjął błędną, zaznaczył generał. Do niewybaczalnej, jak powiedziano, pomyłki Iran przyznał się nad ranem. Prezydent Hassan Rohani napisał na Twitterze, że odpowiedzialność jego kraju ustalono po wewnętrznym dochodzeniu w siłach zbrojnych. Tragedia, do której doszło, będzie musiała być szczegółowo wyjaśniona, powiedział w Polskim Radiu 24 europoseł PiS Adam Bielan. Dodał, że tylko rzetelne śledztwo wpłynie na deeskalację napięcia w regionie. Z naszego punktu widzenia oczywiście im mniej napięcia w regionie Bliskiego Wschodu, tym lepiej i ze względu na naszych żołnierzy, którzy tam są, ale również ze względu na kwestie gospodarcze. Wiadomo, że wszystko, co się dzieje takiego negatywnego na Bliskim Wschodzie, od razu oddziałuje na ceny ropy. Konflikt na Bliskim Wschodzie nie przerodzi się w otwartą wojnę, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Szybkie przyznanie się Iranu do omyłkowego zestrzelenia pasażerskiego samolotu, wydarzenie bardzo tragiczne, świadczy o tym, że na tą chwilę Iran nie chce, żeby ten konflikt rozgorzał, starcia zbrojne, bo konflikt trwa cały czas, ale starcia zbrojne, żeby rozgorzały z nową siłą. W środę samolot ukraińskich linii lotniczych został zestrzelony tuż po starcie z lotniska w Teheranie. Zginęli wszyscy, którzy byli na pokładzie. 176 osób. Więcej na ten temat już za kilka chwil w raporcie o stanie świata. O napiętych relacjach Unii z Rosją i zbyt małych wydatkach Francji i Niemiec na obronność mówił w wywiadzie dla Die Welt Mateusz Morawiecki. Premier ponownie skrytykował rosyjsko-niemiecki projekt Nord Stream 2. Jego zdaniem Europa musi zdywersyfikować swoje źródła energii, aby nie uzależnić się od Rosji. Premier przypomniał, że występujący obecnie w Polsce tak zwany miks energetyczny został nam narzucony przez Związek Sowiecki i dlatego musimy mieć dłuższą drogę do neutralności emisyjnej. Odnosząc się do polskich reform wymiaru sprawiedliwości, premier powiedział, że w 2015 roku PiS wygrało wybory, bowiem obiecało zreformować sądownictwo. Mateusz Morawiecki przypomniał, że po zjednoczeniu Niemiec około 30% NRD-owskich sędziów zostało odsuniętych od sędziowania. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Kręci mnie bezpieczeństwo. Pod tym hasłem policja rozpoczęła akcję na stokach. Jak mówi Mariusz Ciarka z Komendy Głównej, specjalne patrole podczas ferii będą zwracać uwagę na niebezpiecznych narciarzy. Którzy jeżdżą za szybko, którzy jeżdżą często w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu, stwarzając zagrożenie dla innych. Ratownicy ostrzegają przed trudnymi warunkami do turystyki w Bieszczadach. Na Połoninie Wietlińskiej mróz, a widoczność jest ograniczona do 30 metrów. Jak mówi Jarosław Makutynowicz z GOPR, wychodząc w góry należy pamiętać o dobrym przygotowaniu. Pokonywanie trasy w zimie jest dużo trudniejsze, szczególnie w Bieszczadach, gdzie odległości są bardzo duże. Poruszanie się na butach, bez rakiet śnieżnych, w momencie kiedy jest opad świeżego śniegu, jest bardzo utrudnione, głęboko zapadamy się. To jest bardzo ważne, żeby dobrze zaplanować wędrówkę, wcześniej wyjść. Tak naprawdę 15 godzina to jest taki deadline, żeby z tych gór schodzić w lesie. O tej godzinie już praktycznie będzie ciemno. Bieszczadzki Park Narodowy informuje, że szlaki na terenie parku są bardzo oblodzone i śliskie. W górach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Prawie 1 100 000 złotych zebrano w akcji Święta bez granic. Z tej okazji wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się koncert noworoczny. Wystąpi Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Mówi Zofia Sylwin, producentka koncertów. Muzyka.

many halos, not enough heroes coming up with the girls. So you thought you'd like to change the world. Silence is Asia, jumbo sailor. Further far, further far. So you thought you'd like to change the world. Silence is Asia, jumbo sailor. Further far, further far. It's a waste of time if you know what they mean. Try shaking your box and prime the queen. Cause the place is fine and bursting at the seams. It's a waste of time if you know what they mean. The House Martins w nieco nostalgicznej piosence o brytyjskim dniu flagi, o monarchii brytyjskiej i jej symbolach porozmawiamy później. A zaczynamy od Iranu, który przyznał się do nieumyślnego zestrzelenia ukraińskiego samolotu pasażerskiego ze 176 osobami na pokładzie. Prezydent Rouhani określił wydarzenie jako niewybaczalny błąd. Wygląda na to, że Irańczycy pomylili samolot z pociskiem, który miał zmierzać w cel wojskowy. Wcześniej Iran zaprzeczył, jakoby samolot został zestrzelony. I dodajmy, że ta akcja irańska nastąpiła zaledwie kilka godzin po tym, jak Iran zaatakował z powietrza dwie bazy amerykańskie, nie wyrządzając większych szkód. I ten sposób przeprowadzenia ataku nie był tym razem błędem. Wygląda na to, że Irańczycy celowo w tak łagodny sposób właśnie odpowiedzieli na zabójstwo generała Soleimaniego, dokonane przez Amerykanów w ubiegłym tygodniu. W studio w Krakowie jest z nami dr Łukasz Fyderek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. Przyznanie się to jest zapewne ciężka rzecz dla Irańczyków. Jak się panu wydaje, jak przebiegała ich analiza? Dlaczego się przyznali zamiast zaprzeczać? Bo przecież mogli zaprzeczać. Tak, wydaje mi się, że tutaj absolutnie kluczowa była sekwencja tych działań i ich kolejność. To znaczy prawdopodobnie, jeżeli mielibyśmy spekulować właśnie nad tym procesem decyzyjnym, gdy wydarzyła się katastrofa, dość szybko resort spraw zagranicznych wyraził zgodę na przybycie ukraińskiej komisji badającej badania wypadków lotniczych. Być może wtedy jeszcze nie wiedział, że nie miał tych sygnałów od strony właśnie Korpusu Gwardii Rewolucyjnej, że jednak to była rakieta. I w momencie, w mojej ocenie, kiedy okazało się, że już śledczy międzynarodowi przybywają na teren Iranu, plus ukazały się te filmiki, nawet pokazujące moment odpalenia rakiety, było zbyt późno na wyjaśnienia, na zaprzeczania. Wczoraj o godzinie 10 wieczór czasu irańskiego komisja ukraińska zaczęła nieoficjalnie informować o tym, że znaleźli szczątki rakiety i wydaje się, że to już było za późno, żeby zaprzeczać. Jeden z dowódców irańskich mówi, że on informował władze o tym już w środę, o tym, że samolot został zestrzelony. Pan myśli, że rzeczywiście Irańczycy rozważali, realnie rozważali możliwość, żeby iść w zaparte, żeby twierdzić, ja myślę, że... Że tak, ta taka pokusa była bardzo mocna i no, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to nie jest monolit, prawda, że mamy dość spore napięcia wewnątrz struktury władzy w Iranie, które można w bardzo dużym uproszczeniu określić jako napięcia pomiędzy zwolennikami takiej jastrzębiej polityki. Oni są właśnie związani z resortami siłowymi, a w szczególności z Korpusem Gwardii Rewolucyjnej i zwolennikami takiej pragmatycznego podejścia, czyli przede wszystkim prezydentem Rouhani, ministrem spraw zagranicznych Jawadem Zarifem. I te napięcia były bardzo mocno widoczne w rozgrywaniu tej kwestii. Gwardia Rewolucyjna z jednej strony odniosła wielki sukces, atakując, ale w rozsądny sposób, taki sukces propagandowy bazy amerykańskie. Wcześniej też sukcesem propagandowym był pogrzeb Sulejmaniego, który na jakiś czas zjednoczył naród irański wokół tych idei religijnych, ale też takich nacjonalistycznych. No a potem to przyznanie się do winy jakby zmienia zupełnie równowagę sił na wewnątrz politycznej arenie irańskiej i przesuwa ją na korzyść pragmatyków, w mojej ocenie. To jest bardzo trudne. Za chwilę. Tak, ja tylko tak. Dodam dosłownie, że to jest bardzo trudne rzeczywiście tak z perspektywy kultury politycznej irańskiej. Przyznanie się do winy jest niezwykłe i to jest bardzo trudny moment dla całej wspólnoty politycznej Iranu. Za chwilę wrócimy do rozmowy o Bliskim Wschodzie, ale chciałbym, żebyśmy posłuchali reakcji ukraińskich, które zebrał Piotr Pogorzelski. Pierwsze przyznanie się Iranu do winy skomentował prezydent Wołodymyr Zełenski, który napisał w jednym z portali społecznościowych, że cytuję, dzisiejszy poranek nie był dobry, ale przyniósł prawdę. Kijów oczekuje od Teheranu otwartego i pełnego śledztwa, pociągnięcia winnych do odpowiedzialności, zwrócenia ciał ofiar oraz wypłat kompensacji, a także oficjalnych przeprosin. Prezydent podkreślił także, że grupa ukraińskich specjalistów pracująca w Iranie musi mieć pełną swobodę działań. O przebiegu jej prac poinformował premier Oleksij Honczaruk, a szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Iwan Bakanow oświadczył, że słowa Teheranu potwierdzają pierwszą wersję śledztwa rozpatrywaną przez SBU. Jeszcze dziś wieczorem Wołodymyr Zełenski ma się zwrócić do Ukraińców ze specjalnym orędziem. Eksperci i obserwatorzy ukraińskiego życia politycznego zwracają jednak uwagę, że Kijów podchodził do wydarzeń związanych z katastrofą bardzo ostrożnie. Prezydent Wołodymyr Zełenski od samego początku mówił, że nie należy wyciągać pochopnych wniosków. Zaraz nasz informacyjny. Nasza przestrzeń informacyjna pełna jest wielu teorii i domysłów. Wszyscy chcemy dowiedzieć się prawdy jak najszybciej, ale w tych sprawach szybkość może przeszkadzać prawdzie. Proszę wszystkich, aby powstrzymali się od manipulacji, spekulacji, teorii spiskowych, pospiesznych ocen i niesprawdzonych wersji. Redaktor naczelny najbardziej wpływowego ukraińskiego tygodnika Nowe Wiremia, Witalij Sycz, napisał, że nie rozumie reakcji władz w Kijowie. Można odnieść wrażenie, że Ukraina być może zestrzeliła irański samolot, a nie Iran ukraiński. Czytamy w jego wpisie. Pojawiły się też różne teorie dotyczące tego, dlaczego Kijów podchodził do sprawy tak ostrożnie. Od spiskowych, mówiących o tym, że czekał na instrukcje z Moskwy, poprzez te mówiące o tym, że Wołodymyr Zełenski obawiał się, że zostanie wciągnięty w kolejną grę Waszyngtonu. Po tym jak prezydent Donald Trump de facto groził w zeszłym roku uzależnieniem pomocy wojskowej dla Ukrainy od wszczęcia w Kijowie śledztwa wobec syna Joe Bidena. Wielu obserwatorów wskazuje jednak na o wiele prostszą przyczynę. Ukraińskim władzom zależało, aby Irańczycy nie zerwali współpracy z grupą niemal 50 ekspertów lotniczych pracujących w Teheranie. Mówił o tym m.in. minister spraw zagranicznych Wadym Prystajko. Proszę nie zapominać, że jesteśmy jedynym krajem, który ma mocną grupę fachowców na miejscu. Po dzisiejszym oświadczeniu Teheranu obserwatorzy zwracają uwagę, że władzom Iranu przyznanie się do zestrzelenia samolotu zajęło 4 dni, a Moskwa od ponad 5 lat, mimo dowodów, nie chce przyznać się do odpowiedzialności za zestrzelenie rękami separatystów malezyjskiego samolotu nad Zagłębiem Donieckim. Zginęło wówczas niemal 300 osób. Dla raportu o stanie świata Piotr Pogorzelski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Doktor Łukasz Federek jest ciągle z nami z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pan wspominał o tym, o tej przewadze w tej sytuacji pragmatyków w Iranie. Im chyba też służy to, co się stało przy okazji tego zestrzelania, jakkolwiek, nie wiem, cynicznie czy nieludzko to brzmi, ale tak jest, no bo przeniesiono uwagę ze sporu irańsko-amerykańskiego w rejon, nie wiem, tragedii humanitarnej, tragedii ludzkiej, Dokładnie tak. I to jest chyba wygodne zresztą dla obu stron. To jest bardzo ciekawe też w kontekście tego, że mówimy tutaj o relacjach ukraińsko-irańskich, bo po pierwsze mamy z jednej strony wściekłość młodych ludzi, w szczególności studentów, którzy w tym momencie nawet protestują w Teheranie przeciwko temu, jak władze mogły kłamać przez 3 dni. Po drugie, niektórzy intelektualiści irańscy podnoszą analogię do Czarnobyla, że podobną katastrofą, która wykazała niekompetencję autorytarnego państwa sowieckiego, był Czarnobyl, a taką samą katastrofą jest lot. No, co by jednak nie mówić, 3 dni im to zabrało. Po Czarnobylu trochę dłużej to trwało. Tak, tylko że i tutaj dochodzimy do ciekawej kwestii, którą może warto nakreślić tak z perspektywy właśnie kultury politycznej. To znaczy Irańczycy, podobnie jak Amerykanie, postrzegają swój rząd trochę idealistycznie i swój kraj. To znaczy, że jest to siła dobra. Amerykanie napisali taką notę kilka dni temu do władz irackich, że wojska amerykańskie są siłami dobra na Bliskim Wschodzie. I to jest też cecha, która wyróżnia Irańczyków myślących o swoim własnym państwie. Oni też myślą o nim, że to jest państwo, które ma reprezentować moralność i siły dobra. A tutaj kłamali przez 3 dni, co prawda możemy powiedzieć, tylko przez 3 dni. Rosjanie zaprzeczają, prawda, 5 lat, czy kłamią w sprawie malezyjskiego Boeinga. Natomiast niepokój i takie zniechęcenie wobec władz jest bardzo duże. No, przy czym pamiętajmy, że od listopada trwają w Iranie właściwie non-stop protesty przeciwko rządowi i jego, i warunkom ekonomicznym, które... Panie doktorze, jedna ważna rzecz. Mówi pan, że Irańczycy uznają swój kraj za siłę dobra. Jasne, ale czy kraj i państwo to jest rząd? No bo jak to złożyć do kupy z sytuacją, w której ginie 1500 osób w trakcie starć z policją, z siłami bezpieczeństwa? No trudno uwierzyć, że Irańczycy w dalszym ciągu wierzą temu rządowi. No i to jest właśnie ten moment tego kryzysu, w którym znajduje się ten rząd. No ale pamiętajmy, że idea Republiki Islamskiej to to, że rząd... Wykracza poza rząd, prawda? Boga. Prawda? Mhm. No, ale też, że mamy rządy ludu, to jest Republika Islamska, więc mamy syntezę tutaj tego, że rządzi lud przez swoich przedstawicieli parlament, do którego zresztą wybory są 21 lutego już, więc już za niedługo. I mamy ten pion władzy związany z Bogiem i najwyższym przywódcą, w tym przypadku wielkim ajatollahem Alim Chameneim, który jest rachbarem i ma odczytywać znaki Boga. On jest nie tylko najwyższym prawnikiem, dlatego że dobrze zna Koran, szariat i sunne, ale też właśnie ma szczególne kompetencje moralne, powiedzielibyśmy. Jak to, co się dzieje? To jest wbudowane. A to, że ten rozdźwięk się powiększa coraz bardziej, no to ta katastrofa jest katalizatorem. Pokazuje, że właśnie to niekoniecznie jest tak, jak propaganda twierdzi. Jak to, co się dzieje, wpłynie na interesy kraju w regionie, zwłaszcza jego pozycję w Iraku? No, to jest pytanie, na które chciałbym znać odpowiedź, bo mamy tutaj tak wiele zmiennych, tak wiele czynników, że możemy po prostu nakreślić, które z nich będą najistotniejsze. Po pierwsze, wydaje mi się, że nie doceniamy dla dynamiki irackiej wewnętrznych konsekwencji tego, że zabito nie tylko Soleimaniego, ale także Abu Mahdiego Mohandisa. I to rozwścieczyło część Irakijczyków. Po drugie, mamy bardzo mocny... Czyli szefa tej milicji szyickiej w Iraku. Szefa milicji szyickiej, tak. Że to gdyby w samym Bagdadzie zgładzono tylko Soleimaniego, no nie mówię, że to nie byłby duży dylemat dla Iraku, ale to, że zginął też Irakijczyk, który był w strukturach oficjalnych, czy też takich, jednak oficjalnych państwa irackiego, to ma znaczenie. W Iraku też mamy długomiesięczne protesty i w tym momencie te protesty odbywają się pod hasłem, że chcemy odzyskać naszą ojczyznę. Protestujący sprzeciwiają się zarówno Iranowi, jak i Stanom Zjednoczonym. Więc ta dynamika lokalna trochę, mam wrażenie, że nam umyka. Natomiast z trzeciej strony jednak mam wrażenie, że irańskie wpływy w Iraku są tak głęboko zakorzenione, że można by mówić o perspektywie zmniejszenia tych wpływów, ale nie ich całkowitego wyeliminowania, biorąc pod uwagę wieloletnie powiązania, też powiązania biograficzne, powiązania w zakresie interesów i służb bezpieczeństwa. bezpieczeństwa czy organizacji, od organizacji Badr, z której wywodzi się bardzo dużo szyickich polityków w Iraku aktualnie. Natomiast ta tendencja, żeby wychodzić, odzyskiwać swój kraj, jest tym takim dążeniem, które bardzo mocno widać w ostatnich dniach w Iraku. Ja chciałbym jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. O Turcji będziemy rozmawiać za chwilę, trochę dłużej, ale chciałbym, żebyśmy w aspekcie politycznym porozmawiali o Turcji i o drugim kraju, który w tej sytuacji bardzo silnie zaczyna być obecny na Bliskim Wschodzie, czyli o Rosji. Mamy bardzo mocne wejście i Putina, i Erdoana. I mam wrażenie, że umyka nam jeszcze ważniejsza rzecz, mianowicie sprawa wysłania wojsk tureckich do Libii. Czego tam szuka Turcja? Tak, to może jeszcze zanim o Libii, to warto zwrócić uwagę, że to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie w formule Putin-Erdogan, ale także prezydent Rouhani, czyli tak zwany proces z Astany, to jest taka formuła dyplomatyczna, która zaczyna wykazuje ostatnimi laty i miesiącami swoją skuteczność. To jest taka formuła Kongresu Wiedeńskiego trochę, dwóch czy trzech liderów autorytarnych rozmawia za zamkniętymi drzwiami i dzielą poszczególne kraje i na strefy wpływów. To jest sposób uprawiania dyplomacji, do którego ani Stany Zjednoczone są kompletnie nieprzygotowane, mając Donalda Trumpa jako prezydenta, ale też Europa absolutnie nie odnajduje się w takim prowadzeniu dyplomacji w stylu XIX-wiecznym. Natomiast właśnie ci liderzy, w szczególności Trump, w szczególności Erdogan i Putin, świetnie w tej formule się odnajdują i skutecznie jakoś godzą te interesy, dzielą te strefy wpływów. Jeżeli chodzi o Libię, tutaj mamy szereg interesów. Mamy interesy energetyczne Turcji, bardzo istotne, w szczególności w zakresie szelfu sporów o wydobycie gazu z dna wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Mamy tutaj regionalną rywalizację, której nie poświęcamy zbyt wiele uwagi, bo koncentrujemy się na rywalizacji pomiędzy Iranem a Arabią Saudyjską, czyli takiej sunnicko-szyickiej, ale pamiętajmy, że wewnątrz bloku państw sunnickich na Bliskim Wschodzie mamy bardzo silną rywalizację pomiędzy Turcją z jednej strony i Katarem, a z drugiej strony Arabią Saudyjską i Egiptem. I właśnie ta oś egipsko-saudyjsko-emiracka jest bliska zdobycia kontroli nad Libią. I w związku z tym Turcja, popierająca rząd Faradża w Trypolisie, uznała, że wobec tej ofensywy wspieranej przez Egipt i Emiraty, Arabię Saudyjską, należy coś zrobić, należy interweniować. No tyle tylko, że w akurat układance libijskiej Rosja jest po stronie właśnie egipsko-saudyjskiej i wspiera siły generała Haftara. I tu zawieśmy temat turecki, za chwilę do niego wrócimy, już w innej rozmowie. Doktor Łukasz Federek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Sana bakmaya mecalim yoktu, aşık olmaya hem biraz mahcup hem çapkın bariz. Bakmazsan öyle vermezdim taviz. Bakışta yaktın eritsin cümle tövbeleri. Bir gülüşte sildin o eski yaramın izlerini. Kendime bir daha şans diliyorum. Mutluluk istiyor, aşk istiyorum. Bak aşk diyorum, yanaş diyorum, kime diyorum? Bak aşk diyorum, yanaş diyorum, kime diyorum? (Gülüyor) Serta PRNR w raporcie o stanie świata. Przywódcy Turcji i Rosji, Erdoğan i Putin, zainaugurowali w środę gazociąg Turecki Potok, biegnący z Rosji od europejskiej części Turcji po dnie, do europejskiej części Turcji, oczywiście po dnie Morza Czarnego. Obaj przywódcy zapowiadają bardzo ścisłą współpracę w dziedzinie energii, mimo że w kilku innych dziedzinach poglądy mają zdecydowanie różne. W studio Jarosław Guze z Polskiej Agencji Prasowej. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Turecki Potok to jest historia, która odzwierciedla zbliżenie między Turcją a Rosją, którego nie zmogły przeróżne kryzysy, włącznie ze zestrzeleniem samolotu rosyjskiego przez tureckie myśliwce w 2015 roku. Teraz wygląda na to, że oba te kraje skutecznie realizują interesy no i Rosji, i Turcji na południu Europy. Tak, no to jest pole wspólnych interesów i nie zapobiegły realizacji tych interesów w postaci pierwszej nitki tureckiego potoku amerykańskie sankcje, bo my zwracamy uwagę na Nord Stream 2, a te sankcje dotyczą również tureckiego potoku. Mhm. Oczywiście one są post factum, jeśli chodzi o budowę tej pierwszej nitki i to jest gazociąg, który działa i będzie działał, ale Amerykanie wydaje mi się nie poprzestaną na to i będą pracować, żeby ta współpraca nie rozwijała się zbyt szybko. Tak na marginesie, gdzieś z boku odbyło się takie ciekawe spotkanie na temat partnerstwa strategicznego amerykańsko-bułgarskiego. Bułgaria jest z natury rzeczy, z racji położenia i zainteresowania tureckim potokiem i w ogóle dostawami energii na Bałkanach jest ciekawym partnerem. Bułgaria jest takim bardzo ciekawym partnerem, bo ona jest zawieszona. Z jednej strony chce mieć ten gaz, z drugiej strony jest częścią Europy, która ma problem z tureckim potokiem i częścią tego systemu rosyjskiego, który w zasadzie bierze w kleszcze w tej chwili Europę, prawda? Z jednej strony mamy z południa turecki potok, z góry mamy Nord Stream. Kraje południa Europy najwyraźniej nie mają z tym problemu, są zainteresowane braniem ropy, gazu rosyjskiego. Są zainteresowane. Kiedyś zwróciłem uwagę, to oczywiście są dane sprzed kilku lat, z czasów, kiedy my byliśmy skazani wyłącznie na gaz rosyjski, że najwięcej płaciła za gaz, oczywiście w bardzo małych ilościach, Macedonia, obecnie Macedonia Północna. Po prostu niektóre kraje były jeszcze gorszej sytuacji. I co tu dużo mówić, Unia Europejska nic w tej sprawie nie robiła. Były te pomysły rosyjskie, które związane były też z lobbingiem we Włoszech, w Grecji. Ostatecznie skończyło się na tureckim potoku i jednak dostępie do gazu oczywiście znowu rosyjskiego. Przy czym jest pytanie, bo tutaj Turcja nie jest do końca aż tak wyłącznie wasalem Rosji w tej sprawie, bo przecież Turcja w przeciwieństwie do Polski kiedyś Europol Gaz i gazociąg jamalski, Turcja kontroluje swoje gazociągi. W związku z tym te gazociągi mogą być wypełnione również gazem z Azerbejdżanu i będzie to gaz Azerbejdżanu, a być może jeszcze dalej, przecież mamy niedaleko Turkmenistan. No nie mówię o Iranie, bo tutaj sytuacja jest zbyt skomplikowana. Ale faktem jest, że Amerykanie szczęśliwie zainteresowali się tą sprawą, że te kleszcze mają północną część i południową. I zainteresowanie Bałkanami, ewentualna oferta dla Bułgarii, kraju, który ma mnóstwo problemów wewnętrznych między innymi, jest jednym z takich słabszych członków Unii Europejskiej. Po zainteresowaniu Rumunią, która jest po Polsce drugim partnerem, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa w regionie, no Bułgaria po prostu jest też krajem istotnym i może liczyć, wydaje mi się, na jakieś wsparcie amerykańskie, jeśli chodzi o rozwiązywanie swoich problemów. Mówi pan, że Europa nic nie robi. No jest ta próba zbudowania tego korytarza południowego gazowego, prawda? Czyli przez na gaz z Azerbejdżanu. Czy to jest... Nabucco było kiedyś takie słowo, bardzo ładne, bliskowschodnie, ale o tym zupełnie zapomniano. Nie ma. Nie ma. Po prostu nie ma. Unia Europejska tego nie zrobiła. To był projekt, który, podobnie jak Nord Stream 2, były wątpliwości co do ekonomicznej wartości tego projektu. Rzeczywiście, bo on się nie do końca składał. Ale Nord Stream też się nie składa. Więc była kwestia pewnej politycznej decyzji o zainwestowaniu w infrastrukturę, tak, żeby uwolnić z tych kleszczy właśnie kraje również południowo-wschodniej Europy. I tego nie zrobiono. Zwyczajnie te interesy nie były na miejscu, takim jak trzeba, tak, tam gdzie są interesy austriackie na przykład, gdzie hub gazowy, prawda, czy północ Niemiec, Holandia. Widzimy, jak słyszałem tutaj o tym, że Unia Europejska, kraje europejskie nie są przyzwyczajone do XIX-wiecznej polityki, to wydaje mi się, że duch XIX-wiecznej polityki tej metternichowskiej ciągle jest w Europie, tylko realizowany miękkimi środkami na szczęście, ale ciągle jest. Polska sama tego doświadcza przecież, jeśli chodzi o realizowanie swoich interesów na forum Unii Europejskiej, gdzie podobno wszyscy są równi. Wracając do Rosji i Turcji. To są kraje, których ich historia i interesy są w wielu miejscach rozbieżne, ale jeśli chodzi o sprawy energetyczne, jeśli chodzi o obecność na Bliskim Wschodzie, w Syrii czy w, no w tej chwili w okolicach Iranu w związku z tym kryzysem, oni najwyraźniej są w stanie zostawić na boku to, co ich dzieli, prawda? Są w stanie i to jest zadziwiająco elastyczna polityka ze strony Turcji, która potrafi być bardzo twarda. No wiemy, jak negocjuje na przykład kwestie imigracji z Unią Europejską, czy Niemcami. A tutaj mamy prowincję Idlib, o której się mało wspomina w Syrii, gdzie Rosjanie z reżimem Asada robią co chcą. Ostatnio doszło do takiego taktycznego porozumienia, bo strumień uchodźców już przekraczał 100 tysięcy, co się dokłada do około 3,5 miliona. Mamy 300 tysięcy. Z grudnia dane o tym mówią. No właśnie. I tutaj Turcja jest w stanie to ścierpieć. Jest pewien problem z Turcją, bo i w ogóle jeśli chodzi o kraje regionu, dotyczy to Iranu, dotyczy to Turcji, ale dotyczy również innych krajów, które są w dużo stabilniejszych regionach świata. Polityka wewnętrzna przekładająca się na politykę zagraniczną. Znaczy, najgorzej jest, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, jeżeli kraj ma wewnętrzne problemy i próbuje rozwiązywać właśnie przez zagraniczną politykę. Przecież częścią tureckiej akcji w północnej Syrii było rozwiązywanie problemów wewnętrznych. Po prostu reżim Erdogana jest coraz słabszy. Wewnętrznie to już nie jest ta dominacja AKP. Tam mamy dysydentów z tej partii. No jest oczywiście też beznadziejna sytuacja gospodarcza, czy bardzo słaba właśnie, sytuacja gospodarcza. Właśnie, zresztą w Iranie to samo. No, co tu dużo mówić. I polityka zagraniczna taka no, dosyć awanturnicza, która ma zwierać szeregi, bo przecież i w Iranie, i w Turcji jest ta presja na opozycję w obliczu zagrożeń. Narodowa jedność jest wyzwaniem. Wiemy, jakich represji doświadczyli między innymi dziennikarze tureccy, którzy próbowali odejść choć odrobinę od linii propagandowej w sprawie właśnie tej akcji militarnej w północnej Syrii. Więc to jest niedobrze, bo wtedy mamy zamieszaną tę mapę interesów. A w przypadku Turcji i tej elastyczności, no jest pytanie, do jakich granic Erdogan może się posunąć, jeśli chodzi o podstawowy łącznik, który jest między Turcją a Zachodem, a to znaczy kwestie bezpieczeństwa, czyli wiarygodność jako członka sojuszu. Też zwróciłbym po raz kolejny uwagę, że nawet jeżeli Amerykanie starają się wywrzeć jakąś presję, nie do końca skutecznie, to Unia Europejska, której Turcja jest ekonomicznym zakładnikiem tak naprawdę, pod presją właśnie chociażby migracji i tego szantażu migracyjnego, też niewiele robi, żeby Erdogana Unia Europejska jest zakładnikiem Turcji od strony uchodźczej, można powiedzieć, prawda? Jest zakładnikiem. Nie chce wracać Unia Europejska do tego, co działo się w 2015 roku. Niewątpliwie. Nawet najwięksi zwolennicy tych decyzji, które były wówczas podejmowane, też tego nie chcą. Przenieśmy się na północ. Zaczęliśmy mówić o gazie, więc przenieśmy się na północ i wróćmy do tego tematu gazu. Gazu i ropy, bo są dwa wydarzenia z przełomu roku, które znowu nam umknęły, a są niezwykle ciekawe. Może na początek gaz, czyli Ukraina, podpisanie 30 grudnia kontraktu na tranzyt rosyjskiego gazu przez Ukrainę. Różnie to jest oceniane, ale jednak chyba jako sukces Ukrainy. Sukces Ukrainy i sukces polityki amerykańskiej, bo przecież ostatecznie rozstrzygnęła kwestia nie negocjacje niemiecko-rosyjskie, obojętne jak się to Niemcom wydaje, ale oczywiście presja amerykańska i zastopowanie Nord Stream 2. To zmusiło Rosjan do podpisania tych kontraktów z Ukrainą, wypłacenia sporej sumy, tej wynikającej z arbitrażu. To prawie 3 miliardy, prawda? Tak jest, więc Ukraina wyszła na tym zdecydowanie dobrze. Oczywiście to nie rozwiązuje strategicznych problemów, bo Nord Stream 2 może niekoniecznie w ciągu tego roku, jak Rosjanie zapowiadają, ale kiedyś zostanie ukończony w sensie drugiej nitki, bo partnerzy europejscy, zwłaszcza Niemcy, tego chcą, nie zważając na interesy krajów takich jak Ukraina. I tutaj będziemy mieli problem, bo potrzebne są inwestycje, które rzeczywiście by zrealizowały coś, co nazywane było kiedyś Unią Energetyczną, a w kolejnej części Unii Energetycznej, tak jak to się zapowiadało. Potem okazało się, że Nord Stream 2 realizuje Unię Energetyczną. Faktem jest, że kraje takie jak Ukraina i zaraz pewnie dojdziemy do Białorusi, no są podatne na szantaż energetyczny. Jeżeli to się rozwiązuje na przykład, jeśli chodzi o Polskę i kraje regionu, między innymi ze względu na projekt Trójmorza i projekty infrastrukturalne, to kraje, które pozostają poza Unią Europejską, takie jak Ukraina, Białoruś, no muszą liczyć na wsparcie, na pomoc, żeby wyjść z tego szantażu. A ten szantaż, jeśli chodzi o reakcję drugiej strony, znowu wrzucę kamyczek do ogródka Unii Europejskiej. Mamy słynną panią komisarz od ochrony konkurencji, teraz awansowała nawet na zastępcę szefa komisji, która jest bardzo chwalona za to, że jest taka bardzo dzielna i wymierza te miliardowe kary amerykańskim firmom informatycznym. I słusznie. Nie ma co się, nie ma co zrobić złudzeń, ale ona rozstrzygała też kwestię Gazpromu, która była, to znaczy tego wieloletniego wykorzystywania monopolistycznej pozycji, zwłaszcza w stosunku do krajów takich środkowo-wschodniej Europy, czyli nowych członków Unii Europejskiej. I skończyło się czymś w rodzaju nagany. Gazprom obiecał, że się poprawi. Nie zapłacił praktycznie ani grosza. Przepraszam, Gazprom jest też bardzo bogatą firmą i nie zapłacił. A dlaczego? Musimy sobie na to pytanie odpowiedzieć, sięgając w głąb mechanizmu Unii Europejskiej. Co takiego się działo? Mówi pan o szantażu energetycznym stosowanym przez Rosję. Są tacy, którzy próbują temu szantażowi się przeciwstawiać. Mamy decyzję z początku stycznia o wstrzymaniu przez Rosję dostaw ropy na Białoruś. No to jest wyraźna polityczny skutek tego, co dzieje się w negocjacjach między Białorusią a Rosją, prawda? W sprawie powołania jednego wspólnego państwa związkowego. Tak jest. I tutaj cena jest polityczna. Wyraźnie cena polityczna. Łukaszenko się na to godzi. On widzi, że na dobrą sprawę może być człowiekiem, który pochowa państwo Białoruś jako istniejącą strukturę. Tak, i oczywiście tego nie chce. Niekoniecznie z miłości do Białorusi, bo ma bardzo ambiwalentny stosunek do białoruskiej tożsamości, ale z powodu tego, że to jego władza może być zredukowana do roli gubernatora, czegoś, co było kiedyś Białorusią. I tego on na pewno nie chce. Jego ego, jego cały dorobek, już wieloletni, poszedłby na marne. Nie mówiąc o perspektywie dziedzictwa, bo przecież szykowany jest następca w tej ostatniej dyktaturze w Europie. Alternatywa jest oczywiście, to znaczy Łukaszenka musiałby dokonać rzeczywistego zwrotu w polityce, zarówno ekonomicznej, jak i w polityce. Niekoniecznie odchodząc od sojuszu z Rosją, bo to jest praktycznie niemożliwe. Mówię o tych relacjach w dziedzinie bezpieczeństwa na przykład, ale otworzenie gospodarki białoruskiej i to niekoniecznie w wersji liberalnej, bo przecież są różne modele. Chiny kiedyś też je otwarły. Natomiast po prostu musi obliczyć budżet Białorusi według cen rynkowych, bo jeżeli nie będzie miał tej alternatywy, to będzie obiektem szantażu aż do ostatecznego końca. Bardzo dziękuję. Jarosław Guzy z Polskiej Agencji Prasowej był naszym gościem. Dziękuję. Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make a mine, oh yeah, someday I'm gonna make a mine. Tak to się urywa, pieśń Paula McCartneya o jej wysokości. Książę Harry i księżna Meghan chcą żyć poza brytyjską rodziną królewską, choć też, tak jak Paul McCartney, bardzo szanują i kochają królową. nie do końca chcą żyć poza, bo zapowiedzieli, że będą wspierać jej królewską wysokość, która mimo wszystko nie jest zadowolona z deklaracji wnuczka i jego żony. Co więcej, wygląda na to, że nikt na dworze nie wiedział o planach Harry'ego i Meghan. I jeszcze dodajmy, że nie do końca jest jasne, ile książostwo Sussex są gotowi zapłacić za swoją niezależność. Wiadomo, że nie chcą pozbywać się domu w Londynie, przyda się im na wypadek wizyt w brytyjskiej stolicy, a Harry nie zamierza rezygnować z rocznej pensji 5 milionów funtów wypłacanej mu przez ojca. Adam Dąbrowski z Londynu. Tę historię łatwo opowiedzieć jak bajkę. Bajkę o księciu i dziewczynie z ludu. Punkt kulminacyjny, ceremonia ślubna w Windsorze. Be faithful to him, as long as you both shall live. Ale to bajka 21-wieczna, jest więc zwrot akcji. Tonight Harry and Meghan announce they'll step back as senior royals. Mexit. Harry i Meghan w środku nocy wydają oświadczenie, a w nim deklaracja niepodległości. No, przynajmniej częściowa. Trochę czasu spędzimy w Ameryce Północnej, trochę na wyspach, trochę będziemy na dworze, a trochę poświęcimy na własną działalność i samorealizację. Ale wybić się na niepodległość nie jest wcale tak łatwo. Nie można być wewnątrz i na zewnątrz. Dwór nie lubi hybryd, albo jesteś członkiem rodziny, albo nie. W oświadczeniu znajdujemy taką aspirację, by stworzyć dla siebie, tu cytat, nową progresywną rolę. Ale mówimy przecież o monarchii. Tutaj takie role po prostu nie mają miejsca. Tu chodzi o stabilność. Stabilność i jednorodność. Nie można być jej częścią tylko trochę. Mówi BBC Robert Hardman, zajmujący się sprawami monarchii w dzienniku Daily Mail. Manewr Meghan i Harry'ego to gwałtowny skok w nowoczesność. Do skoków monarchia nie jest przyzwyczajona. To gwałtowne uderzenie w to, jak zwykle załatwiało się podobne rzeczy. Rodzina królewska w dużej mierze działa ciągle jak armia, do tego stopnia, że wokół mnóstwo jest ludzi w mundurach. Jest to też pewien militarny niemal kodeks postępowania. Wszyscy działają jako członkowie oddziału. Szósty w kolejce do tronu wnuk Elżbiety II i jego małżonka zafundowali dworowi terapię szokową. Ale dwór nigdy nie stał w miejscu. Cały czas nieustannie manewruje, by nie wypaść poza ducha czasu, by pozostać o krok za współczesnym światem, ale by nie stracić go z oczu zupełnie. Nieustannie się zmienia, choć na pierwszy rzut oka zmiany nie zawsze są widoczne. Są więc tacy, którzy przekonują, to wszystko może się udać. Jeżeli o mnie chodzi, jak najbardziej można być hybrydowym członkiem dworu. My, jako kraj, po prostu nigdy tego nie wypróbowaliśmy. Myślę, że Harry i Meghan założą jakąś fundację, trochę przypominającą tę zarządzaną przez Billa Gatesa. Ale z drugiej strony będą też wykonywać dobrą robotę dla królowej, szczególnie w krajach Commonwealthu. Po prostu przez część roku będą pracować na konto monarchii, a przez inną już nie. To historyczka Catherine Williams w rozmowie z BBC. Jedno jest pewne, manewr odbije się na marce monarchii. Marce, która dziś jest mocna, ale to nie jest wcale gwarantowane. Sama instytucja istnieje już tak długo, że jest istotnym symbolem dla świata i Brytanii, ale to ludzie, którzy w danym momencie ją tworzą, stanowią o jej moralnym kapitale. To zachowanie poszczególnych jednostek tworzy markę monarchii. Tłumaczy mi profesor Quinn Wong, specjalistka od marketingu z Uniwersytetu w Warwick. Dotychczasowa strategia medialna dworu opierała się na wysuwaniu na pierwszy plan młodych, Williama i Kate, no i naszych buntowników. Teraz buntownicy znikają, po Harrym i Meghan zostanie wyrwa. Trzeba błyskawicznie opracować nową metodę prezentowania się Brytanii i światu. Początek roku burzliwy dla dworu, a przecież i poprzedni nie był łatwy. Przypomnijmy oskarżenia pod adresem księcia Andrzeja. Z drugiej strony to nie pierwszy wielki kryzys. Monarchia przetrwała o wiele gorsze rzeczy. Od gwałtownej demokratyzacji i dania wszystkim obywatelom prawa głosu po dwudziestowieczne przemiany kulturowe. Już od dawna zmierzaliśmy do sytuacji, w której głównym powodem, dla którego dwór przetrwa, jest nie tyle tradycja, co rodzaj celebryckości. Przekonuje w brytyjskiej telewizji publicznej Fraser Majest z portalu Spiked. Cóż, najwyraźniej całej Brytanii są ostatnio opisane gwałtowne zmiany. Let's get Brexit done. Z Londynu dla raportu o stanie świata Adam Dąbrowski. W trójce dalszy ciąg raportu o stanie świata. Tymczasowy prezydent Wenezueli Juan Guaido został zaprzysiężony na nową kadencję jako przewodniczący parlamentu, co nie było łatwe. Kilka dni przed zaprzysiężeniem które miało miejsce we wtorek, policja zablokowała opozycji wejście do parlamentu. Nie zmienia to wiele w sytuacji kraju. W dalszym ciągu mamy uznawanego przez wiele państw prezydenta Guaido i realnego przywódcę kraju Nicolasa Maduro. Ta sytuacja trwa od ponad roku, a nawet dłużej, bo reżim walczy ze zdominowanym przez opozycję parlamentem od wyborów 2015 roku, kiedy już za kadencji Maduro opozycja zdobyła większość. W studio Lech Miodek, publicysta Przeglądu, były dyplomata w krajach Ameryki Południowej. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Mamy dwóch prezydentów, dwóch też przewodniczących parlamentu, bo w niedzielę władze chciały tam osadzić swojego człowieka. Tam było bardzo niewielu posłów, bo ta opozycja została zablokowana. Jest coraz więcej chaosu, jeszcze więcej chaosu. Tak, no jest bałagan instytucjonalny w całej Wenezueli, a to niestety jest bardzo złe dla tego państwa i dla całego narodu. Także mamy w tej chwili do czynienia z Juanem Guaido, który został wybrany przez 100 swoich zwolenników, tą grupę Guaido, i został wybrany, ponieważ ten dostęp rzeczywiście do Zgromadzenia Narodowego, do siedziby Zgromadzenia Narodowego był przez policję bardzo, ale to bardzo utrudniony, to został wybrany w dzienniku El Nacional. Tam się zebrali i tam go wybrali i to był wybór absolutnie legalny. Natomiast drugi wybór to w zasadzie była autoproklamacja, ponieważ stwierdzili, że jest takie zamieszkanie, taki bałagan jest, że można sobie wysunąć swoją własną po prostu kandydaturę i przegłosować i w ten sposób być wybranym na przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego, a w tym przypadku chodziło o pana Luisa Parrę, który był do tej pory członkiem zresztą opozycji z ramienia Primero Justicia, czyli po pierwsze sprawiedliwość. Jednakże po jakimś czasie postanowił z tą sprawiedliwością tak jakoś w pewnym sensie zerwać, ponieważ dał się wprowadzić w działalność korupcyjną. My mamy sytuację, która właściwie powtarza się przez ponad rok. Mieliśmy takie bardzo silne wzmożenie, zwłaszcza w mediach, prawda? Co do sytuacji w Wenezueli. Widzieliśmy te dramatyczne sceny ludzi, którzy nie są w stanie zakupić niczego, kolejki, przemoc na ulicach. Pojawia się prezydent Guaido, przez kilkadziesiąt co najmniej państw na świecie uznawany. 60, tak. Mamy bardzo silną presję ze strony Stanów Zjednoczonych, ze strony Unii Europejskiej. Tak. I co? I mamy rok i jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, jest w którym byliśmy. Absolutnie bez rezultatu. Mało tego. Jeszcze były prowadzone rozmowy. Rozmowy były prowadzone, przede wszystkim sponsorowane w pewnym sensie, z mediacją norweską. Ja chcę przypomnieć, że ta mediacja norweska między innymi przyczyniła się do tego, że kolumbijskie FARC złożyło broń i rzeczywiście stało się partią i w tej chwili jest nawet i w parlamencie kolumbijskim. Także w Kolumbii udało się doprowadzić do pokoju, między innymi dzięki wysiłkom dyplomacji norweskiej. No ale Wenezuela to nie Kolumbia. Wenezuela to nie Kolumbia, tak. Powstała zupełnie inna sytuacja od samego początku, jako że Maduro ciągle jest człowiekiem silnym, a potrafił to zrobić różnymi sposobami. No właśnie, dlaczego? Dlaczego? Proszę powiedzieć, my mamy taki obraz Kolumbii, przepraszam, Wenezueli, w którym opozycja jest dręczona, ludzie ledwo żyją, a mimo to Maduro cieszy się sporym poparciem ludzi. Sporym poparciem ludzi. Przede wszystkim należałoby zacząć od tego, co się nazywa nierówność społeczna. Ta nierówność społeczna w Wenezueli była i pozostaje. W tej chwili nawet jest większa, aniżeli do niedawna jeszcze występowała. Także z chwilą, kiedy przyszedł Chavez zaczął rozdawać po prostu te dobra, które zostały wcześniej wytworzone, a poza tym jeszcze był to okres niesamowitego boomu na ropę naftową, kiedy to jedna baryłka kosztowała powyżej 100 dolarów. Czyli były to olbrzymie pieniądze, które przychodziły do skarbca wenezuelskiego i mogłyby być wtedy przez niego po prostu rozdawane. Po to, żeby sobie zdobyć głosy wyborców, tenże Chavez przede wszystkim zadbał o tych ludzi biednych, których przecież w Wenezueli zawsze było więcej aniżeli ludzi bogatych. Czyli zaczynało się kupno głosów poprzez różne formuły, nawet rozdawnictwo takich urządzeń, jak sprzęt gospodarstwa domowego. Poza tym... No ale niektórzy mówią, że na tym polega polityka. Na tym, żeby zbierać wsparcie ludzi, prawda? No, jeśli polityk chce być wybrany, no może sobie kupować głosy. Tylko czy rzeczywiście wtedy ten człowiek, ten głosujący, oddaje świadomie swój głos, czy wolałby jednakże głosować na kogoś innego? On został po prostu kupiony, a nie na tym polega przecież demokracja wyborcza. Mamy sytuację, wspominał pan o tym dramatycznym jakby takim zawieszeniu politycznym. Trwały negocjacje, czy po części również rozdźwięki w międzynarodowej opinii nie są winne temu, że tej sytuacji nie da się załatwić dla dobra Wenezuelczyków? Mamy presję ze strony Stanów Zjednoczonych, które bardzo silnie żądają tego, żeby Maduro odszedł, i mamy łagodniejszą postawę ze strony Unii Europejskiej, jak to zwykle w tego typu sytuacjach. Czy to nie pomaga Maduro? Sytuacja jest rzeczywiście trudna, ona jest skomplikowana. Wenezuela należy do krajów, które posiadają olbrzymie zasoby ropy naftowej i co tu dużo gadać. Jeśli sięgniemy do początków XX wieku, a konkretnie lat 20., to możemy powiedzieć, że cały przemysł naftowy w Wenezueli został zbudowany przez Amerykanów. I Amerykanie, ci, którzy byli kiedyś właścicielami przecież tych olbrzymich rafinerii i... Pamiętają, że nie otrzymali absolutnie odszkodowań, chociaż te odszkodowania za nacjonalizację były im obiecane. To jest ten element, powiedziałbym, element kapitałowy, który tutaj występuje, ale nie tylko to. Bo są inne elementy, które są ważne, elementy strategiczne. Wiadomo, że z tej sytuacji, która powstała, natychmiast weszła Rosja. Weszła Rosja ze swoimi przede wszystkim zbrojeniami. Także sprzedawana jest broń w Wenezueli na naprawdę na dużą skalę. Jeśli się wydaje na broń rocznie 11 miliardów dolarów, to jest to naprawdę dla tego kraju, który jest w tak ciężkiej sytuacji w tej chwili materialnej, naprawdę bardzo dużo. Czy nie lepiej byłoby te pieniądze przeznaczyć na po prostu na jedzenie? Część pieniędzy oczywiście się przeznacza na jedzenie, ale przeznacza się w sposób, któremu towarzyszy olbrzymia po prostu korupcja. No bo jak czegoś brakuje, to oczywiście są możliwości natychmiastowego zarobku i tego rodzaju rzeczy poprzez między innymi raje podatkowe, poprzez Panamę, poprzez Hongkong. Rząd Maduro dokonuje sprowadzania artykułów spożywczych, tych artykułów spożywczych, które są przede wszystkim bardzo tanie, a przede wszystkim są niskie jakościowo. I one są sprzedawane w Wenezueli poprzez sieć klapów. Te klapy to są supermarkety. Zostały stworzone w roku 2016, kiedy rzeczywiście bardzo brakowało. Tak, i w tej chwili to one zajmują się tą sprzedażą. A jak się ktoś zajmuje sprzedażą, to oczywiście jest i korupcja. Bardzo dziękuję. Lech Miodek, publicysta Przeglądu, były dyplomata Polski w krajach Ameryki Południowej, był ostatnim gościem raportu o stanie świata. Anna Regulska, Paweł Drozd, Dariusz Rosiak. Dziękujemy państwu. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Leci, a za panią Ewą leci jej mąż z córką. Lecą poupragnione sprzęty. Tyle produktów przecenionych w pięknym stylu. Mega wyprzedaż w sklepach Euro. Nowa pula produktów. Sprawdź. 4K Ultra HD. 65 cali. Sony za 3390. Taniej o ponad 400 zł. Lodówka Samsung No Frost za 1680. W sklepach Euro i na euro.com.pl. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo.